الباب الثاني والخمسون ومئة باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت میت کے پاس کیا کہا جائے اور جس کے گھر موت کا حادثہ ہوا ہو وہ کیا کہے عن ام سلمة رضی اللہ عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم رواه مسلم هكذا إذا حضرتم المريض أو الميت على الشك ورواه أبو داود وغيره الميت بلا شك حضرت ام سلمة رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیمار یا میت کے پاس آؤ تو بھلی بات کہو اس لیے کہ جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے خاوند ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ابو سلمہ وفات پا گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا پڑھو اللہم اغفر لی ولہ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةَ اے اللہ مجھے اور اسے بخش دے اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما میں نے انہی الفاظ میں دعا کی تو اللہ تعالی نے مجھے اس سے بہتر بدل محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے مسلم نے اسی طرح جب تم مریض یا میت کے پاس آؤ شک کے ساتھ روایت کیا ہے البتہ ابو داود وغیرہ نے بغیر شک کے المیت کے ساتھ روایت کیا ہے یعنی جب تم میت کے پاس آؤ وعنها رضی اللہ عنها قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا یعنی ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کی جگہ بہتر بدل عطا فرما تو اللہ تعالی اسے اس کی مصیبت میں اجر عطا کرتا اور اس کی جگہ اسے بہتر جانشین عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے اسی طرح دعا کی جس طرح مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، تو اللہ تعالی نے مجھے اس سے بہت بہتر جانشین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ مسلم۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد۔ رواه الترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی، وہ کہتے ہیں ہاں۔ اللہ تعالی پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا، وہ کہتے ہیں ہاں۔ تو اللہ تعالی فرماتا ہے تب میرے بندے نے کیا کہا، وہ کہتے ہیں کہ اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه۔ رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے جب میں اپنے مؤمن بندے کی دنیا کی پسندیدہ چیز چھین لوں پھر وہ اس پر ثواب کی نیت رکھے اور صبر کرے تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں ہے۔ بخاری۔ وعن اسامة بن زید رضی اللہ عنہما قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث۔ متفق عليه۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی نے آپ کو بلوانے کے لیے پیغام بھیجا اور آپ کو اطلاع دی کہ اس کا بچہ یا بیٹا موت کی آغوش میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد سے فرمایا واپس جا اور اس سے کہہ کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا، اور ہر چیز اس کے پاس ایک وقت مقرر کے ساتھ ہے، بس اس کو حکم دے کہ وہ صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ اور باقی حدیث بیان کی بخاری و مسلم۔